राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आश्विन कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 24 सितंबर 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम किसका नाम है कि परमात्मा ही तो ममता है और परमात्मा ही इच्छा है उसका नाम मैं है दोनों है। आप समझे चाहे न समझे माने चाहे न माने जाने चाहे न जाने स्वीकार करे चाहे न करे परंतु परमात्मा सबके माता पिता हुए भी नहीं। हमारे पिता पूजनीय तो दादाजी हमारे पूजनीय तो दादाजी की स्त्री भी हमें दादी माँ और दादाजी की बहन भी हमें दादी माँ नहीं हुई। दादी जी की स्त्री भी दादा मादी माँ दादी जी की बहन दादी माँ तो यूं जाते हो परमात्मा और परमात्मा नीति सृष्टि हमारे तो हो सभी पिताजी का नानाना भी हमारा दादाना है तो भगवान सब का दादाना है। माँ का भी दादा नाम वही है बाप का दादा नाम वही है तो हम सब के सब भगवान ही है तो मैं कहाँ रहा सब के सब माता पिता दादा दादी परदादा परदादी पिता मश्य तो माता दादा पिता माँ भी मैं ही हूँ बाप भी मैं ही हूँ पिता हमारे जगत हो माता दाता पिता माँ वैद्यम पवित्र ओंकार रहेगा सब मैं ही हूँ सत्य सच्चा हमारा दुना सत असत मैं ही हूँ तो सत्य सत परमात्मा ही है जड़ जी परमात्मा चैतन्य परमात्मा है तो वासुदेव सत्मात्मा सुदुर्लभ और कई महात्मा मिल जाएंगे ये तो मनुष्य नाम सहसु कष्टिदे अरे सिद्धा नाम सर्वेशा जितने सिद्ध होते हैं ज्ञान योगी ध्यान योगी भक्ति योगी लय योगी मंत्र योगी राज योगी कई योगी योगी नाम सर्वेशा मध्य अंतराधना श्रद्धावान फसे मामे समय युक्त तो वो माता मेरा फसल युक्तम है अरे वासुदेव महात्मा से दुर्लभ तो अपने सब ऐसा दुर्लभ महात्मा बन गए ज्ञान योगी ध्यान योगी लय योगी झट योगी मंत्र योगी यंत्र योगी कई सब देवता सबसे सीधी बात है कितनी सरल बात है। हमारे दादाजी हुए दादाजी की स्त्री हमारी दादी माँ दादाजी की बहन भी हमारी दादी माँ तो पिताजी पिताजी सुशी हुई सब दादा दादी है हमारे सब तो दादाजी जो सब माँ बाप ही हुए सभी माँ बाप हुए नहीं अरे माँ माँ मारी तो मारी माँ नानी माँ ये पिता ही मेरे पिता की माँ भी दादी माँ पिता की बहन भी दादी माँ नाना री नाना री स्त्री भी नानी माँ एंड नाने की बहन भी नानी माँ तो सब बात है महासुदेव सर्व यदि समात्मा सुदृढ़ तो सब कैसे महात्मा हो गया सीधी सरल बात कितनी बढ़िया बात है सब हमारे बाबा है मनु की संतान होने से मनुष्य तो मनुष्य भी मनु की संतान है सभी दादा दादी हुए नहीं नाना नानी हुए हमारे पिता है परमात्मा है तो परमात्मा से पैदा हुए सभी दादा दादी से परमात्मा से परमात्मा से हुए सब परमात्मा सभी हमारे ये जड़ चैतन्य सावर जंगम दसर थर मंदिर सर सब ये हमारे सब भगवान है वासुदेव सर्वम और वास्तव में सर्वम क्या हुए भगवान ही हुए तो वासुदेव ही रह जाएगा सर्व नहीं रहेगा सर्व है ही नहीं कितनी बढ़िया कितनी ऊंची बात कितनी सरल कितनी सुगम कोई शास्त्र पढ़ना नहीं श्रवण करना नहीं मनन करना नहीं ध्यान करना नहीं समाधि लगानी नहीं सीधे सीधे हमारे सब वासुदेव वासुदेव सब वासुदेव सब सब महात्मा हूं सब महात्मा है सब महात्मा सुदृढ़ ऐसा महात्मा दुर्लभ है सब महात्मा मैं भी वही तुम भी वही यह भी तू ही वे भी वही थे बस तू ही है तू ही है तू ही है बस माँ भी तू ही बाप भी तू ही भाई भी तू ही बंधु भी तू ही मित्र भी तू ही धन भी तू ही विद्या भी तो ही योग्यता भी तो ही अयोग्यता भी तो ही मूर्खता भी तो ही विद्या भी तो ही तो ही तो ही तो ही तो ही तो ही तो ही गंदी से गंदगी तो ही अशुद्ध से शुद्ध तो ही तरह पैदा हुआ ऐसे में सातु राजशास्त्र मत भगवान से पैदा हुए तो भगवान ही हुए सात्विक भगवान राजसी भगवान तापसी भगवान पर परमात्मा को ढूंढो तो न भगवान का गुण है न भगवान है अवगुण है तो वासुदेव सर्व सब वासुदेव है भगवान है भगवान भगवान है भगवान कितनी सुगम कितनी सरल बात है कितनी ऊंची बात है कितनी सुलभ राज विद्या राज मह्यम पवित्र मधुमतम प्रत्यक्ष आवागम धर्म सुषम कर सुषम कर तुम करने में बड़ी सॉरी बड़ी सड़ी सब हमारे हमारे है परमात्मा है ठीक तेरे मानना अपरा प्रकृति परा प्रकृति अपरा प्रकृति पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार आठ अपरा जीव पदा और परमात्मा दस दस है परमात्मा तुम तुम्हारा स्वभाव ही तुम ही हो स्वभाव को प्रकृति को आदत को सब परमाना सब परमाना सद सच्चा हमारा सस सच्चा हमें अमृतम से मृत्यु से अमृतम से मृत्यु से सद सच्चा हमारा सत असत सतर आप जड़ चेतन सावर जमन शरीर पुरुष अच्छा बंदार भलार बुरार सब परमात्मा सब परमात्मा सब परमात्मा बहुत विचार विद्या है बेचे विद्या कितनी सुगम कितनी सरल यार ऊंची से ऊंची ये भगवान की कृपा से मिलती है भगवान की कृपा से मिलती है कहीं पढ़ जाए कहीं पढ़े पढ़ने तो हो गया और बिल्कुल लंठ न पाया परमात्मा मंदे से मंदे ताम से दुर्गंध से दुर्गंध कौन रसीर मेला पेशाब चट्टी सब परमात्मा कहते हुए सातु का बाबा राग सर ताम सर न तो हम तेज होते मैं मेरे में नहीं हूं मैं उनमें नहीं हूं तो उनकी प्राप्ति करना हो तो तुम करो ये तो देखना एक करना एक न करना तीन बात हुई करना साथ कह जो न करना साथ निश्चित करो और है क्या सब परमात्मा करना न करना पहले विद्या बने संपन्न ब्राह्मण है गवि हस्तनी सुनी थे वह सपा कैसे परिता सब दर्शन आज संवर्ग नहीं हो रहे सब दर्शन नहीं है संवर्ति न महान नीति महान नीति कर सकते नहीं कुत्ते की सवारी नहीं करेंगे हाथी की सवारी करेंगे बिना बिने से ब्राह्मण और गवी गाय ने घास न गए पंडित जी ने घास न गो कुत्ते नहीं घास लो रोटी खाएंगे संभरता होगा सबके साथ एक बताओ खाना पीना सब एक करो घना करते हो कर्जू है कर्जू यह कर्जू को लीला है मैं इतना कर मैं दार सांस पी रही तो नुकसान की है फायदे क्यों ही हो आप लोग ये पतन मेरे को नुकसान फायदो तो आप रहे ना हमारे बड़ा हो गया नुकसान करने वाला बड़ा दिन कर तू महाराज अपने लीला जब दिखाई लीला जब दिखाई है पर पूजनी है सब गहरे से पूजनी है ये तत्व आवे समझ में बेहद काम करो निषिद्ध काम मत करो तब आओ संभरता हुआ डाकू भी गई चोर भी गई साहूकार भी गई लुटेरा भी गई दाता भी गई भाई है परमात्मा है परंतु बर्ताव नारायण हाथ अपना है पर दान पुण्य कहीं हाथ नहीं छठे पैसा पैसा भी नहीं हाथ करो दान पुण्य से करो बोलो ये भी हमारा है ये हमारा हाथ है मारे देखो तो देखो भैया कि मारे देखो लड़ाई हो पर कहे संभरती ना मारे मैंने कल तुम महाराज आपने लीला अजब दिखाई है अजब दिखाई है न धर्म गया पाताल सभी के मन बेधर में चाहिए ये मार्ग यू है यू है अरे नहीं बताओ हाथ भी है योग वाह महाराज वाह जन कर दू महाराज विधवा लग गई पान साबा ने डेढ़ वर्ष का मुश्किल कल पे तिरसनगार से सागर में शर्म आई भगवान है भगवान हमारे प्रभु है प्रभु है सोर डाकू सब प्रभा सब साधे है सब परमा सब परमात्मा असार मंदार भलार बुरार दुष्ट महात्मा संत सब परमात्मा पर संत है सात सब मोई नवम नाते सब मोई मोई लेके मोते अधिक संत कर लेके सब संसार के भगवान है भगवान भगत से अधिक सात सब मोई मय जग दे के भगवत स्वरूप है मोते अधिक संत कर देगा कहते हैं नहीं संतों का संत महाराज सत्संग सत्संग परमात्मा है सब परमात्मा सब परमात्मा वासुदेव सर्वम बस अंत में वासुदेव रहेगा सर्वंतो उत्पन्न तो न सुना वासुदेव है जो निराकार है निराकार परमात्मा निराकार परमात्मा ज्यो का त्यों रहते हैं मैं फल पड़ता ही नहीं मैं साकार परमात्मा होते नहीं ये नहीं है परमात्मा निराकार है सब संसार निराकार है पृथ्वी है वह साकार निराकार है गंध रूप से निराकार है जड़ है जो परमाणु रूप से सब जो निराकार है ओड़ा बर्फ रूप से साकार है वायु निस्वंद रूप से स्वंद रूप से साकार है आकार शब्द रूप से और आकार तो सबसे ज्यादा निराकार साकार चलो अग्नि पेट ले ली आग तो ले बने मेरे पास आग आग रखे तो मर जाए पटी है पेटी हमारे पास तो अग्नि साकार नहीं काट पागे नहीं है अग्नि पकड़ होने काट भर जाए नहीं तो अग्नि है तेरे जब तक नहीं तेज रहती जो पुरानी हो जाएगी अग्नि दर्द अग्नि कमजोर होगी अग्नि हो सकती है साकार अग्नि मार दे साकार ना कर दो अरे भगवान भगवान साकार नहीं होते भगवान इतने कमजोर है साकार नहीं होते अग्नि साकार ज्यादा होते अब नयाकार मानो साकार मानो आप रियावज मानो हमारे प्रभु ऐसे ही है हमारे प्रभु ऐसे ही काल हो सिम काल हो काल हो सिम लोक क्षय प्रवृत्ता लोग तू जल्दी का लोग है सबको खा जाऊंगा डर लागे काल उसमें लोग प्रवृत्त है, लोकान समाहर तो मैं प्रवृत्त है, सबका संगा कर आया हूँ, इतने पीता हूँ तुम दूध नहीं गए तो खा जाऊंगा सब तो दूध कर मैं उठ माता है मैं आता तू सही ये सब मारे मारे हुए हैं अर्जुन ने मार दिया सा हमारे ईश्वर भगवान मिले विचित्र भगवान है कालो ले लिया चढ़ जाऊ सब भीष्म द्रोण सूत पुत्र चारो सास बंदी यानी बंद मुख्य सब खा जाऊंगा यही ईश्वर है ऐसा धर्म है नहीं कहीं नहीं है कहीं नहीं मिलेगा वासुदेव सर्व हमारे प्रभु है पत्थर बनाए रहो सैकड़ों वर्ष में पत्थर बनाए सब सा हजारों वर्षों पहले नदी गंगा थी नदियां तालाब और सब अमृतम से मृत्यु से अमृत भी आवे मौत भी भगवान ही है मृत्यु बना लपक गोदी में आऊंगे हमारे प्रभु आए मृत्यु रूप से ऐसे भगवान हमारे सब कुछ भगवान ही है सब कुछ पिता भी जाए थे पुत्र पिता ही पुत्र होता है पिता ही पुत्र मम्मी वान सोची तो मम्मी वान सोची लोग जीव भूता सब मेरा अंश है हम वीर पद पिता मैं वीर पद पिता हूँ सब योनियों से सर्व योनि से सब योनि से हम वीर पद पिता गाय भैंस भेड़ बकरी पक्षी कुत्ता गधा सब वीर पद हम एक रूप है एक विधि है तीन बातें हैं ऐसा करो ऐसा मत करो और एक है क्या है तो एक परमात्मा सत सच्चा सतरण एक करो एक मत करो एक देखो देखो सबने एक परमात्मा करो साथ आ गया जो निशे निकल साथ निहाल जाओगे मौज हो जाएगी सब परमात्मा है कितनी सब बात है मेरा कोई नहीं मेरे कुछ नहीं चाहिए मैं कुछ नहीं सब भगवान कितनी सुगम बात कितनी बढ़िया बात कितनी ऊंची बात सब महात्मा सुदृढ़ बात हमारे प्रभु ही बने पंडाल प्रभु बने मनुष्य बने इतने रूप से बनाया मैं जान ही नहीं सकते जान ही नहीं सकते अनंतो अनंतो अपार अपार असीम असीम असीम असीम नारायण नारायण नारायण नारायण चलो भाई